27. І от збігло вже 6 років. Я ще нікому не розповідав цієї історії. Коли я повернувся, товариші були раді, що знову бачать мене живого і здорового. Важко було в мене на душі, але я сказав їм: це просто втома. І все ж потроху я заспокоївся. Тобто, не цілком. Але я добре знаю, він на свою планетку повернувся. Бо коли розвидніло, я не знайшов на піску його тіла. Воно було не таке вже й важке. А ночами я люблю слухати зорі, немов 500 мільйонів дзвіночків. Але ось що дивовижно. В оброцці, намальованій для принцового баранця, я забув намалювати ремінець. Маленький принц ніколи не зможе надіти її на баранця. І я питаю себе, що ж коїться там, на його планетці? Що, як баранець з'їв троянду? Іноді я кажу собі: ні, звичайно, ні. Маленький принц на ніч прикриває троянду скляним ковпаком і пильно стежить за своїм баранцем. Тоді я щасливий. І всі зорі тихенько сміються. А часом кажу собі: іноді трапляється, буваєш неуважний. Тоді все може статися. Що, як він якось увечері забув про скляний ковпак? Або вночі викрався баранець на волю? І тоді всі дзвіночки, мов би, плачуть. Усе це загадкове і незбагненне. Для вас, тих, хто теж полюбив маленького принца, як і для мене, світ стане інший, коли десь, невідомо де, баранець, що його ми ніколи не бачили, можливо, з'їв троянду. Погляньте на небо і спитайте себе: є ще та квітка, чи немає її? Може, баранець її з'їв? І ви побачите, як усе змінюється. І жоден дорослий не зрозуміє, як це важливо. Це, по-моєму, найкраще і найсумніше місце в усьому світі. Цей же куточок пустелі намальовано й на попередній сторінці. Але я намалював його ще раз, щоб вам краще було видно. Саме тут маленький принц уперше з'явився на землі, а потім зник. Придивіться уважніше, щоб неодмінно впізнати те місце, якщо колись потрапите до Африки, в пустелю. Якщо вам доведеться проїздити тут, благаю вас, не поспішайте, заберіться трохи якраз під цією зіркою. І якщо до вас підійде золоточубий малий хлопчик, який сміється і не відповідає на ваші питання, ви одразу здогадаєтесь, хто це такий. Тоді, будь ласка, розвійте мою журу, мерщій напишіть мені, що він вернувся. Кінець казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Для вас і для малих пінгвінів читав характерник. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.